მოვა დრო, როცა რუსთავი ორის მაუწყებლობა გადაჭიმული იქნება ნიკოფსიიდან დარუბანდამდე. დიხასო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე თავიდანვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ გამოაცხადეთ ამ ივნის ვაკანსია და ესე იგი ერთ-ერთ ვებსაიტზე დავაკეთეთ ამის შესახებ განცხადება, რამაც დიდი გამოხმაურება ჰპოვა. ჩვენ მოგვივიდა უკვე ძალიან ბევრი რეზიუმე და ჩვენ პირველ თებერვალს ვაპირებთ, რომ ესე იგი გადავხედოთ ამ რეზიუმებს და შევარჩიოთ კანდიდატურა მდივნისათვის. ანუ ჩვენ გვესაჭიროება მდივანი ამ სიტყვის ყველაზე კარგი გაგებით. და გარდა ამ რეზიუმების გამოგზავნისა, ჩემს ტელეფონზე დაიწყო რეკვა ჩემმა ნათესავებმა, ვიღაც მეგობრებმა, ახლობლებმა და ასე შემდეგ. აი, გუშინ დამირეკა ერთ-ერთმა და მეკითხება, რომ შენ პროფესიონალი გინდაო? თუ ნაშაო? და მე ვთქვი, რომ ну, რა თქმა უნდა, პროფესიონალი მინდა მეთქი, მართლა გვესაჭიროება მდივანი მეთქი და მაშინ აგი ერთი ჩემი ნათესავი გოგო არისო. ხო და იქნება მიმიხედო. აგრეთვე მოვიდა ერთი ასეთი განცხადება, გამოხმაურება ამ დივნის ვაკანსიაზე, რომლის ტექსტიც ასეთი იყო: ვეხმაურები დივნის ვაკანსიას, მიმუშავია მაღალ თანამდებობებზე სახელმწიფო სამსახურში, ვიცი რამდენიმე უცხო ენა, გამომირჩევი ორგანიზატორული ნიჭით, მაქვს უმბაშები და თავი გადაპარსული, მუშაობას შემიძლია შეუდგე 26 იანვრიდან, პატივისცემით დავით თევზაძე. ქართველმა მეცნიერებმა ჯერ კიდევ ვერ გადაწყვიტეს ხუთჯვრიან დროშაზე, ესე იგი სწორკუთხა ჯვრები დაამტკიცონ თუ ბოლნური. შესაბამისად, ქართველ თასლელთა ჯგუფის წევრები უკვე მეშვიდე დღეა ევერესტზე ყურყუტებენ და ელოდებიან, არ იციან რომელი დროშა ჩაარჩო. აჭარაში გახსოვთ ალბათ, რომ მოსახლეობა გამოვიდა ქუჩაში, გამართეს საპროტესტო აქცია და მათი მოთხოვნა იყო ასეთი, რომ ჩაგვირთეთ შუქი და რუსთავი ორი. აჭარის ხელისუფლებამ, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელისუფლებამ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა მოსახლეობის მოთხოვნა. მათ მართალია რუსთავი ორი უკვე ჩართეს, მაგრამ შუქი ჯერ ვერა. მოსახლეობას მოსახლეობას აგრეთვე სხვა მოთხოვნაც ჰქონდა და ესე იგი ის ითხოვდა კიდევ ერთ რამეს. ასლან აბაშიძემ თავისი ქონება ორი გემით გაიტანა და მოსახლეობა ითხოვდა, რომ ტარა მაინც დაგვიბრუნეთ ოღონდ. მოგეხსენებათ, რომ ინაუგურაციამდე მინისტრებმა უნდა დაწერონ განცხადება გადადგომის შესახებ და წარუდგინონ პრეზიდენტს. ალექსანდრე კარტოზიამ უკვე, ანუ განათლების მინისტრმა უკვე კარგახანია დაწერა განცხადება გადადგომის შესახებ, მაგრამ პრეზიდენტისთვის ის ჯერ არ წარუდგენია, რადგან ეს განცხადება ჯერ გრამატიკულად სწორდება და იმედი აქვს, რომ ინაუგურაციამდე მოასწრებენ და წარუდგენენ. ინაუგურაცია თავის მხრივ იქნება ძალიან სიმბოლური დატვირთვა ექნება ინაუგურაციას. ესე იგი, მოხდება პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადება, ხუთჯვრიანი დროშების აღმართვა, რაც იმის ნიშანია, რომ წინ უგრძნო და ნათელი მომავალი გველოდება. მაგრამ ჩატარდება გრანდიოზული კონცერტები ქართული ესტრადის ვარსკვლავების მონაწილეობით, რაც თავის მხრივ იმის ნიშანია, რომ პრობლემა ჯერ კიდევ ბევრია. 25 იანვარს ინაუგურაციის დღეს საქართველოში იქნება უპრეცედენტო დაცვა. ანუ ისეთი დაცვა იქნება, რომ ასეთი დაცვა საქართველოს ჯერ არ ახსოვს. ამის მიზეზი კი ის გახლავთ, რომ საქართველოში ჩამოდის კოლინ პაუელი თავისი დაცვით. კოლინ პაუელს მოუთმენლად ელოდებიან საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, ხოლო ლევან მამალაძეს შესაბამისად შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. ეს კარგი ხუმრობა იყო ეს. ინაუგურაციაზე დაპატიჟებულ სხვა ბევრ სტუმართან ერთად აგრეთვე მოწვეულია ცნობილი პოპ ვარსკვლავი მაიკლ ჯექსონი. მაგრამ მაიკლ ჯექსონს სასტიკად ეგზალება ახლად დანიშნულ მინისტრებთან მიახლოება. ინაუგურაციის დღეს მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ფიც დადეს აგრეთვე როი ლიპარტელიანის. იგი დაიფიცებს, რომ იგი აღარასოდეს იყრის კენ საპრეზიდენტო არჩევნებს. მიხეილ სააკაშვილი ფიც დადებს გელათში დავით აღმაშენებლის საფლავთან. რის შემდეგაც იგი საქართველოში ჩამოასახლებს 40,000 ჰოლანდიურ ოჯახს.